تمام دنیا خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا قیام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل کیسی منزل پہ آئے